قتلتني تلك القنوات، فتحت لي باب الشهوات، زينت السوء بألوان، فغدوت أسير النظرات، فغدوت أسير النظرات. قتلتني تلك القنوات، فتحت لي باب الشهوات، زينت السوء بألوان، فغدوت أسير النظرات. قتلتني تلك القنوات، فتحت لي باب الشهوات، زينت السوء بألوان، فغدوت أسير النظرات، فغدوت أسير النظرات. وسقتني بالإثم شرابا معسولا حلوا وشفا، سلبتني ديني وحيائي، سلبتني نور الطاعات، سلبتني حياتي، سلبتني نور الطاعات. Pitanje dakle koje je stiglo, pitanje koje je postavljeno, razlika između malog i velikog širka i posljedice jednog i drugog. Ovo je pitanje koje je došlo od strane braće, a to je koja je razlika između velikog, malog i velikog širka i posljedice jednog i drugog. Što se tiče velikog širka, velik širk je onako kako ga je definisao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Da Allah subhanahu wa ta'ala pripišeš nidda, pripišeš suparnika, a Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji te je stvorio. Ovo je definicija Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ili možemo isto tako reći, pripisivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala ili matranja ravnim Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovom rububijetu, kao da čovjek vjeruje da postoji neko drugi ko upravlja ovim svemirom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da postoji drugi bog mimo Allaha jalla wa ala. Na taj način se čini širk u rububijetu ili pak u uluhijetu, pripisivanje Allahu jalla wa ala druga u njegovom uluhijetu. A širk u uluhijetu se čini na taj način što se ibadet posvećuje nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo je upravo dakle širk mušrika od Kurejšija, koji su priznavali da je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj toga, ali su pored toga obožavali druge pored Allah, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili pak da učeni širk da pripiše Allahu jalla wa ala druga u njegovim imenima i svojstvima, a to je da smatra da neko od stvorenja posjeduje lijepa i savršena imena i svojstva kao što to posjeduje Allah subhanahu wa ta'ala. Kao kada bi smatrao da neko posjeduje moć kao što posjeduje Allah subhanahu wa ta'ala. To je dakle širk u esma wasifat. Širk u esma wasifat. To je što se tiče velikog širka. Što se tiče malog širka, učenjaci spominju dvije definicije malog širka. Prva definicija malog širka, a to je da je to svaki wasilet, svaka stvar koja vodi velikom širku. Svaka stvar, dakle svako djelo koje vodi ka velikom širku se smatra malim, malim širkom. Ili pak druga definicija islamskih učenjaka, a to je da je mali širk sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme što su nazvali širkom, a ne doseže stepen velikog širka. Velikog širka, kao što je dakle primjer zaklinjanja nekim ili nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je dakle mali širk, ali nije veliki širk. I iz tog razloga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije tražio pokajanje od onih koji je čuo da se zaklinju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, već ih je upozorio da u islamu nije dozvoljno da se zaklinjemo nekim ili nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da taj onaj ko to uradi, da je uradio širk, to je dakle mali širk, osim normalno ako bi svojom zakletvom ciljao da veliča, još više dakle uvažava i veliča onoga s kim se zaklinje, više ga uvažava i veliča nego što uvažava i veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. To su dakle te dvije definicije malog širka koje spominju učenjaci ahlu sunnata wal jamaata. Inša Allahu ta'ala bit će dakle detaljnije riječi o ovome kada budemo držali predavanja iz šerhu kitabi At-Tauhid, iz dakle komentar knjige At-Tauhida. Što se tiče razlike između malog i velikog širka, prije svega glavna i osnovna razlika jeste ta što veliki širk čini njegovog vlasnika, onoga koga počini, od stanovnika vatre u kojoj će vječito biti. U kojoj će vječito biti. Allah subhanahu wa ta'ala nikada neće oprostiti taj grijeh. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostiti će druge grijehe mimo toga onome kome on bude htio. Također, razlika između velikog i malog širka, draga braćo, jeste što veliki širk u potpunosti poništava djelo. Veliki širk, kada čovjek uradi veliki širk, onda u potpunosti propada njegovo djelo. Za razliku od malog širka, koje kada čovjek uradi, njegovo djelo ne propada dakle u potpunosti, već može dakle propasti djelo u koje on radi, kao što je primjer dakle malog širka RDA, pretvaranja kada se nađe u namazu, na primjer, ili nekom drugom ibadetu, itd. Zatim, također, od razlike između velikog i malog širka jeste što veliki širk yubihu ad-dama wal-mal. Veliki širk ohaljuje, tako reći, krv i imetak, ohaljuje krv i imetak čovjeka. Za razliku od malog širka, gdje nije dozvoljeno ohaliti krv i imetak čovjeka zbog njegova, zbog činjenja, dakle, malog, zbog činjenja malog širka. To su cijeli neke stvari i razlike između velikog i malog širka, kao što i definicija velikog i malog širka. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva od toga da njemu uzvišenom svjesno ili nesvjesno činim širk. Imamo ovdje pitanje koje se, dakle, inače dosta često ponavlja, vezano za meso. Dakle, brat postavlja pitanje, ima jedna klaonica, ali kaže da je halal, ali kad smo pitali kako kolješ, onda je rekao da je prvo udara sa strujom, onda je za 2 minuta zakolje, kaže, jer krava je nemirna, mi moramo nekako da je oborimo i mi se sada pitamo da li je to meso halal, da li je to meso halal. Najprije, dakle, nema sumnje u neispravnost načina, ovakvog, dakle, načina kanja životinje. Nije ispravno da se ovakav način, dakle, putem pištole ili putem suje, ubija ili, tako reći, kolje životinja. Ovdje jedna stvar, draga braćo, koja je problematična, jeste kako je, dakle, stanje te životinje koju udari struja. Da li, dakle, ona automatski postaje lešina u smislu da ugine, postaje mrtva, ili je pak samo onesvješćena. Ja sam raspitivao ove mesele i dobio sam različite odgovore. Neki, dakle, tvrde da životinja može ustati nakon toga za neki, dakle, 10 minuta, kažu, ako s onim pištoljem ili strujom drmne, što se kaže, da može ustati nakon 10 minuta, dok sam od drugih čuo opet s druge strane da ne može ustati i tako dalje, tako da nisam, dakle, u stanju da odgovorim ništa dok ne znamo, dakle, konačni status životinje. Da li je, dakle, ta životinja lešina, jer ako je, dakle, struja ubija, onda je to lešina i nije dozvoljeno i, dakle, lešinu. A ako je pak struja, dakle, ne ubija, već se samo čini onesvješćenom i onda kada se prikole, dakle, onda je životinja priklana dok je, dakle, živa. Životinja je priklana dok je živa. Ali nisam u stanju odgovoriti, dakle, na ovo pitanje, zato što to ne znam, dakle, precizno neke kontradiktovne, jel prekida, braćo? Jel prekida, samo neka braćo mi javljaju da je pomalo prekida, ne znam kako se čujem. Ne, hajren, elhamdulillah. Dakle, rekao, draga braćo, sam u stanju da odgovorim generalno na ovo pitanje, zato što mi nije poznato, dakle, stanje životinje. Onda kada se udari strujom ili tim pištolem. Ako neko, dakle, ima, dakle, ovi koji su stručni iz te prakse, obavijesti o tome i da nam opiše, dakle, halu i stanje životinje u tom trenutku, ahlan wa sahlan, faljete fadlan, neka nam pojasni Allahu ta'ala. Ali, dakle, u suprotnom nisam u stanju da odgovorim na postavljeno pitanje. Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je prokleo desetoricu ljudi koji imaju udjela u alkoholu. Zanima me da li je haram nekome raditi u fast food restauraciji gdje se prodaje alkohol u malim količinama za 5 pivi u cijelom danu. Jesu nije halal, jer u kategoriji deserice nisam našla da bi bio proklet isto neko radi za nekoga koji prodaje alkohol. Htjela bi samo tačan odgovor, znači ako takav čovjek upada u tu desetorica, prokleti hvala. Kada bi pretpostavili, dakle, ili rekli da ovaj čovjek ne potpada pod ovu desetoricu koje je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u smislu da se u potpunosti kloni alkohola, sad opet ako radi fast food, onda da li je on taj koji poslužuje alkohol i tako dalje. Jer jedan od onih koji je proklao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste i onaj koji nosi i kome se nosi. Ali da pretpostavimo dakle na apsolutno nikakvog kontakta sa alkoholom. I da ne poroda pod ovih 10 ljudi koji spomenu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a koji su prokleti, opet to ne znači da je dozvoljeno raditi na takvom mjestu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: restauracija, ne znam šejhane šta je restauracija. Stvarno ne znam šta je restauracija. Uzeli smo dakle pretpostavku da nema kontakta sa alkoholom, da on radi nešto, radi u restoranu. Tamam. Ejva, termin, jel tako? Aha, sila se na termin. Ejva, na obnova nečega, jel tako? Aha, hajre. Dobro, znači može, ako može brat, znači koji je poslao pitanje, da nam potvrdi je li to bio njegov cilj. Dakle, ako se radi pretpostavka da je brat koji je ciljao to, da se ciljalo na obnovu, ili kako se stručan termin, Allah se smilovao, pomozi. Koji biše stručan termin? A misli se na restoran, jel de? Da radi u restoranu. Hajre. Onda, za termin, mislio sam za termin i spravio sam termin, odgovarajući termin za našem jeziku. Hajren. Dakle, ako se tila na restoran, opet, dakle, nije dozvoljeno, jer Allah, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže: men ra'a minkum munkaran, fal yughayyirhu bi yadihi. Ko od vas vidi loše djelo, neka ga promijeni svojom rukom. Pa ako nije u stanju, onda neka ga promijeni svojim jezikom. Pa ako nije u stanju, neka ga promijeni svojim srcem, dakle, a to je dakle najslabiji vid imana. Stoga nama je obaveza da mijenjamo, munker shodno našoj mogućnosti. A ako nismo u stanju da mijenjamo, onda bar da prezirimo svojim srcem. A to je najmanje što možemo uraditi. Da prezirimo svojim srcem i da ne prisustvujemo na takvom mjestu gdje se toči makar dakle kap alkohola. Gdje se toči makar kap alkohola. Jer kada je dakle pitanje haram, bez obzira radilo se u maloj ili velikoj količini, ono je haram. I kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ono što je dakle haram u malim količinama, haram je i u velikim količinama. Stoga nema razlike između kaplice, čašice, između dakle 5 piva i tome slično. To je dakle mjesto. Onda dodatni problem, draga braćo, dodatni problem koji se ovdje stvara jeste taj što se čovjek navikava na ovakve grijehe. Kada čovjek radi u ovakvim mjestima gdje se čini grije, nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, možda u početku dakle tih dana kada počne da radi, osjeća neki kerahijet, neku mržnju, negodovanje, pa možda i govori, upozorava i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada prođe vrijeme, čovjek, draga braćo, ogugla te stvari, pa onda gleda dakle pivu kao što gleda na sok. Jednostavno dakle navikao se na tu stvar i potpuno je svejedno, bez obzira radilo se o pivi ili radilo se dakle o ovaj osoku. I Allah subhanahu wa ta'ala nabeđuje: wa ta'avanu ala al-birri wa taqwa wa ta'avanu ala al-ithmi wa al-udwan, i potpomažite se međusobno u dobročinstvu i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a nemojte se pomagati u grijehu i neprijateljstvu, nemojte sudjelovati u grijehu i neprijateljstvu. A dakle rad u takvom restoranu gdje se prodaje makar i mala količina alkohola jeste vid sudjelovanja u grijehu i nepokornosti tema Allahu subhanahu wa ta'ala. Tema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dženaza. Pitanje vezano za dženazu. Kada se nađe poslije nekoliko godina, da li se klanja dženaza ili kako da nastupimo što se tiče mesa. On samo je malo, dakle, pitanje nije jasno. Pitanje, dakle, nije jasno ovdje šta se cilja, dakle, što se tiče mesa. On samo je, aha, Tajren, to je bilo halali, to je, dakle, bilo vezano za prethodno pitanje. Dakle, brat se nadovezao i rekao da što se tiče mesa, on je samo o nesvijesti. Dakle, na taj udara srujem je samo o nesvijesti. Hajren rekao, nisam u stanju, jer sam dobio neke kontradiktorne informacije u vezi toga, tako da nisam, dakle, u stanju da presudim dok nam neko, dakle, koji je stručan iz ove oblasti ne pojasni stanje hal životinje u tom trenutku. Nakon udarca pištoljem ili pak nakon udara strujom. A što tiče pitanja dženaze, kada se nađe posle nekoliko godina, da takva dženaza će se, dakle, ukopati i klanjati se. Ako je, dakle, nije klanjana dženaza, onda će se ukopati. Kažem, ako je nije klanjana dženaza u smislu da možda čovjek preseli u zemlji nevjernika. Preseli, dakle, čovjek u zemlji nevjernika i nikom nije klanjao dženazu. Dakle, nije bilo muslimana koji bi mu klanjali dženazu, pa mu slanje, dakle, nakon toga dženaze namaz u odsustvu. Kao što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupio sa Neđašijom, kada je obavijestio ashaba radijallahu anhum da je veselio, pa mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu namaz u odsustvu. Dakle, ovo rekao važi po ispravnijem učenjaka onda kada čovjek preseli u nevjerničkoj zemlji i kod nas vladava mišljenje da nije bilo muslimana koji mu klanjali dženazu namaz. Sada klanjamo dženaze namaz u odsustvu. U suprotnom, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije klanjao dženaze namaz velikom broju ashaba koji su preselili u njegovom odsustvu. Tako, na primjer, ashabi radijallahu anhum koji su poginuli u bitci na Moti, među kojima su bila i tri emira i predvodnika muslimanske vojske, Zaid, Džafer i Abdullah ibn Rawah. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je obavijestio o njihovom ubistvu, ali im nije klanjao dženaze namaz u odsustvu. Također preselio i drugi, možda ovdje čovjek kaže, dobro, ovdje se radi o šehidu, a šehidu se ne klanja dženaza i tako dalje. Kažemo, imamo puno drugih primjera gdje su ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme preselili daleko od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mimo, dakle, bojnog polja, ali pored toga nije nam poznato da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme njima klanjao dženazu namaz u odsustvu. Stoga, ako je takva situacija da mu nije klanjana dženaza i nađe se njegovo tijelo nakon određenog vremena, nema nikakve prepreke, čak što više obaveza nam je da ga ukopamo i da mu klanjamo dženazu. Obaveza nam je da ukopamo i da mu klanjamo dženazu, jer, dakle, to je jedno od prava muslimana da prati njegovu dženazu. A, dakle, pod pratnjom ovaj termin da mu isprati dženazu normalno, potpada i da mu klanja dženazu namaz. To je, dakle, ono je fardu kifaje, obaveza na jednoj skupini vjernika, i ako uradi jedna skupina vjernika, onda spada, dakle, odgovornost sa drugih. Imamo primjer da je Aisha radijallahu anha klanjala svome bratu dženazu mjesec dana nakon što je bio ukopan. Dakle, klanjala je dženazu namaz svome bratu mjesec dana nakon što je on bio ukopan. Aisha radijallahu anha je bila odsutna, pa kada se vratila, klanjala je svome bratu dženazu koji je preselio prije mjesec dana, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Taj. Dobro. Ovdje imamo... Jel se čujemo, braćo Halalice, još jednom? Jel se čujemo? Lako sine. Čujemo se, alhamdulillah. Tajib. Ovdje imamo, dakle, jednu napomenu od strane jednog brata, koja smatram da je bitna i važna. Allah mu dao svako dobro. Brat, dakle, upozorava na jednu stvar, pa kaže da se trebaju braća koja se pripisuju ovom menheđu opomenuti da onda kada raspravljaju sa neistomišljenicima ne upotrebljavaju riječi da je neko pas, da je neko kreten i tome slično. I tome slično. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, draga braćo, kao što kaže Aisha radijallahu anha, kiro fahishan, niti la'an, niti, znači nije bio od onih koji je, dakle, koji su tako reći bili, da se tako izrazim, bezobrazni ili pak ružni u svom govoru. Nije, dakle, koristio te ružne, nije koristio, dakle, te ružne ružne termine. Iako, ako je toga, dakle, bilo, to se prenosi u nekoliko hadisa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da bi, dakle, žestoko ukorio, spomenuo se, dakle, reći neki žestoki termin, neke žestoke riječi, kako bi ukazao na opasnost i kobnu posljedicu određenog djela. Ali da to bude naša adet, pa da čitavo vrijeme ne znamo ništa drugo, osim da govorimo fulan i fulan pas, drugi magarac i tako dalje, to nije od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I zato griješe oni koji uzimaju, dakle, ovaj jedan ili dva primjera u životu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i zatim nakon toga to praktikuju svakog dana. Praktikuju svakog dana. Obaveza nam je, dakle, voditi računa o svom jeziku i voditi računa o daru. Draga braćo, možda ti čovjeka, određenog čovjeka kojeg ti spomeneš, ti ga možda znaš i možda radi krupna djela i možda služuje određen krupan i težak naziv, možda. Ali otkud mi da znamo, drugi, dakle, prisutni koji smo ovdje u sobi, da je situacija takva. Stoga mi smo vam često govorili, dakle, draga braćo, da nije od našeg menheđa da se bavimo, dakle, određenim ljudima, da ih spominjemo predavanjima itd. Osim, gospodaru moj, ako je, dakle, situacija takva da zahtjeva direktan i konkretan odgovor, kao što je bio slučaj sa odgovorima od strane, dakle, naše braće daje. Mimo toga, dakle, dovoljno je zadovoljiti se riječima ma balu fulan, lan jefalu keda o keda, ili ma balu akwamin jefalune keda, što je ljudima parade to i to. Nemoj, dakle, pretjerivati u korištenju tih termina, na kraju krajeva, dakle, izbjegavajte ih, jer ovdje dolazi u sobu, dolazi ljudi, dakle, koji žele na ovaj ili onaj način oremetiti rad ove sobe i unijeti, dakle, nered i žele, dakle, predstaviti ovdje ove ljude kao, dakle, ljude koji nemaju drugog posla i nemaju druge brige osim da govore o ovome i onome, da ih ogovaraju, da pričaju o njima itd. To, dakle, nije od našeg menheđa. I zato vodite računa. Dolaze ljudi, dakle, koji ovdje kod nas dolaze i ljudi sa predrasudama, draga braćo. Svašta su čuli o nama, svakakve, dakle, potvore, svakakve napade itd. Iz toga jedna riječ kada se ovdje, dakle, čuje ili nešto što se napiše itd. može ići, dakle, na račun ove dave. Zato Allah vam dao svako dobro, vodite računa o svojim jezicima, ako kritikujte, dakle, djela, osim, Allahu moj, dakle, ako radi o nekim otvorenim, dakle, tagutima i mušricima, onda tu nema prepreke da se oni, dakle, spomenu po svom, opet i tu se ne treba, dakle, pretjerivati, spomeni ga po njegovom, dakle, tagutizmu, zbog njegova, dakle, širka i kufra itd. i produži, dakle, dalje, ako već ima potrebe, ali, inša Allahu ta'ala, braća i daje ovog menadžera su, inša Allahu ta'ala, nastoje, dakle, i trude da god ima potrebe da se pojasni, da se upozori itd. da o tome govore, da to pojašnjavaju, jer smo rekli da je od karakteristika ovog menheđa el-vaqi'ije. Dakle, da živiš sa ljudima, u smislu da vidiš koji su problemi ummeta u koje, dakle, oni upadaju itd. Dakle, ne možeš ummet prolazi kroz neke, dakle, određeni muslimani. Evo, najbolji primjer, dakle, primjer ovih praznika koji su prethodili. Počeš, dakle, od tog njihovog Božića, nove godine itd. Dakle, kakav je to menheđ, draga braćo, da kada već znamo da veliki broj čak i među muslimanima, ne govorim sad od onima koji se pripisuju islamu, već oni koji klanjaju, koji obavljaju namaz, koji padaju Allahu na srcu, koji su muslimani, veliki, dakle, broj njih, dešava se da čestitaju nevjernicima njihove praznike. I kakav je to menheđ kada je, dakle, nastupilo vrijeme, kakav je, dakle, to menheđ, draga braćo, da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme ima prolazi kroz određeni problem i da zatim nakon toga mi uopšte ne govorimo o tom problemu kao da i ne postoji i da se posvetimo nekim sporednim pitanjima i sporednim meselama, a radi se o tako krupnim meselama i tako opasnim stvarima, jer zna da Ibn Qayyim rahimahullahu ta kaže da je gore čestitati dok nevjerniku njegov, dakle nevjernički praznik, ne li da mu čestitaš i kažeš nek ti je hajli pijenje alkohola ili nek ti je hajli srećno činjenje zinaluka, srećno uzimanje kamate itd. itd. Gore je dakle, gori je hal stanje onog čovjeka koji čestita nevjerniku njegov nevjernički praznik, nego dakle hal ovog čovjeka koji čestita njemu na grijesima, nevjerniku čestita grijesima na koje dakle, koje ovaj čovjek čini. Stoga je dakle ova stvar i tekako opasna i u nju upada veliki broj kako oni koji su muslimani, da ne govorimo onima koji se pripisuju islamu. I zato ne može, a da ostavimo tu stvar u ovim dakle danima, da ne govorimo o njoj, jer to dakle meheđ takav meheđ nije el vaki'i. To bi se bilo kao da sada govorimo dakle u ovom vremenu, kada su ovi prazni, mi da uzmemo i da govorimo o propisima robova. Kakav je dakle propis robova u islamu, propisi robinje u islamu itd. itd. Sve hak, istina, imaju svoje mjesto. Ali dakle, ovaj menheđ jeste menheđ vaki'ijeta, menheđ koji prati dakle probleme i dešavanja u ummetu i na adekvatan način reaguje na, ukazuje dakle na određene greške i kretanje sa menheđa Allahova poslanika, sa sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame i menheđa selefu saliha. Stoga dakle, draga, što opet udali se malo od ovoga što je brat, što na čime nas je savjetovao, kažem, vodite, draga braćo, računa o davi i tako mi je Allaha, ja ovdje kažem, braći, i uvijek kažem, ja se bojim po džemat od džemata. Ja se bojim po ovu davu samo od braće. Inša Allahu ta'ala, svi spoljni faktori dalje uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć, pa će ovu davu činiti još čvršću i još jačom. Ono čega se ja plašim, draga braćo, po ovu davu, po ovaj džemat, jeste dakle džemat. Ono čega se plaši ovu davu, jesu braća. Zato vodite računa, Allah vam dao svako dobro, vodite računa o svojim postupcima i o svojim djelima. Dakle, dava Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu, krenula, širi se među ljudima, nemojte dozvoliti da vi budete sebe, da se okala ili ocrni, da se okala ili ocrni, dakle ova dakle dava svojim preduhitrenim postupcima, plašanjem, riječima i tako dalje i tako dalje. Ja bih volio šejh, ako bi se nadovezao i ti na ovo pitanje, da i ti malo inša Allahu ta'ala posavjetuješ braću vezano za ovu stvar. Allah ti dao svako dobro. Može li malo da? Allah ti dao svako dobro. Bujrum šejh. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pa ne bih imao puno toga da dodam, ali uvijek ima šta da se kaže kada se govori o ovako važnom problemu, jel da? Kako je šejh Busame malo prije spomenuo hadis poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, to jest kako ga je Aisha radijallahu ta'ala anha opisivala da on alaihi salatu wasalam nije bio jel me sada čujete šejhovi? Jel me čujete? E, odlično. Znači, kako ga je Aisha radijallahu ta'ala anha opisivala, ili kako je on sam, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, el mu'minu lejse bit ta'an, wala bil la'an, wala bil bedi. Znači, vjernik nije onaj koji proklinje, vjernik nije onaj koji kleveti, vjernik nije onaj koji govori bestidne riječi. Dakle, novotarija bestidnog govora među nama, jel da, među nama posebno preko ovog sredstva na palu, znate svi dobro kada je izmišljena, kada je podmetnuta novotarija itd. itd. Jel da, nigde se u siri selefa, nigde se u siri uleme, nigde se u siri zapaženih